Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeden dwunastolatek nie żyje, a drugi trafił do szpitala po tym, jak w Bożencinie Dużym na Mazowszu pijany kierowca wjechał w grupę dzieci na chodniku. Spotkanie premiera Orbana z Putinem podważa zaufanie do węgierskiej unijnej prezydencji, tak uważają rządzący w krajach bałtyckich. Sprawdzimy też wynik trwającego ćwierćfinału Euro Portugalia-Francja. Pijany kierowca wjechał w grupę dzieci na chodniku. Jedno nie żyje, drugie w stanie ciężkim trafiło do szpitala. Do wypadku doszło w Bożencinie Dużym, niedaleko od Warszawy. Kierowca BMW w wydychanym powietrzu miał prawie 3 promile alkoholu. Podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie nad kierowanym pojazdem i wjechał w grupę rowerzystów znajdujących się na chodniku. Niestety jedno dziecko w wieku 12 lat poniosło śmierć na miejscu, natomiast drugie również w wieku 12 lat w stanie ciężkim zostało przetransportowane do szpitala lotniczym pogotowiem ratunkowym. Powiedział nam Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierujący BMW został zatrzymany. Na miejscu pracują policja i prokuratura. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda ocenia, że spotkanie premiera Węgier Viktora Orbana z Władimirem Putinem podważa zaufanie do węgierskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Podobnie uważa estońska premier Kaja Kallas. O reakcję pytał nasz korespondent. Jednostronna decyzja premiera Viktora Orbana o wyjeździe do Moskwy w żaden sposób nie odzwierciedla stanowiska Unii, napisał na platformie X litewski prezydent. Jeśli naprawdę szukasz pokoju, nie podajesz ręki krwawemu dyktatorowi, tylko dokładasz wszelkich starań, aby wesprzeć Ukrainę, czytamy w jego wpisie. Z kolei szefowa estońskiego rządu Kaja Kallas napisała, że Viktor Orban wykorzystuje prezydencję Węgier w Unii Europejskiej, aby siać zamieszanie. Unia jest zjednoczona, wyraźnie popiera Ukrainę i sprzeciwia się rosyjskiej agresji, podkreśliła Kaja Kallas. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera nie planuje kandydować na prezydenta. Nazwisko urzędnika pojawiło się w niedawnym sondażu dla Rzeczpospolitej. Jacek Siewiera powiedział w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów, że nigdy nie wiązał swojej przyszłości z polityką. Nie sądzę, bym to ja był tą osobą i wydaje mi się, że na prawicy znajdą się lepsi kandydaci. Ze mnie jest marny kandydat, a już na pewno ministrantem nigdy nie byłem. Proszę spojrzeć, jaki profil kandydata jest poszukiwany i to nie tylko przez stronę konserwatywną, też przez stronę liberalną czy centrową. To musi być tak jak ten książę z bajki. Premierowe odcinki Strefy Wpływów będą dostępne co tydzień w piątki na podcasty.polskieradio.pl, a także na YouTubie oraz na najważniejszych platformach podcastowych. Rekordowe zamówienie dla PKP Intercity. Przewoźnik zakupi 35 pociągów, tak zwanych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Spółka podpisała umowę z producentem firmą Newag. Maszyny będą miały dwa rodzaje napędu, spalinowy i elektryczny. To umożliwi kursowanie na wielu odcinkach bez potrzeby wymiany lokomotywy. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że pociągi poprawią komunikację przede wszystkim we wschodniej Polsce. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu. Wartość zamówienia wyniesie łącznie 3 miliardy 300 milionów złotych. Dostawa pierwszych pociągów nastąpi w terminie do 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski powiedział, że dzięki inwestycji pasażerowie odczują poprawę komfortu podróżowania. Tam będą maszyny wendingowe, minimum 8 miejsc na rowery, będą pociągi przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. W tej chwili przewoźnik dysponuje 90 elektrycznymi zespołami trakcyjnymi. Wśród nich są pociągi Pendolino. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Portugalia do przerwy remisuje z Francją w drugim dzisiejszym ćwierćfinale piłkarskiego Euro. Na razie 0-0. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa, teraz 47 minuta. Wcześniej Hiszpania pokonała Niemcy. Po dogrywce mecz zakończył się wynikiem 2-1. Więcej w sporcie chwilę po 23. Włoski arcybiskup Carlo Vigano, były nuncjusz papieski w Stanach Zjednoczonych, został ekskomunikowany decyzją Watykanu. Został oskarżony o schizmę, czyli rozłam w kościele. W komunikacie prasowym dykasterii napisano, że o winie arcybiskupa Vigano świadczą jego publiczne wypowiedzi, w których nie uznaje on obecnego papieża, narusza komunię z innymi członkami kościoła oraz kwestionuje prawowitość i władzę Soboru Watykańskiego II. Hierarcha 20 czerwca odrzucił zaproszenie do Watykanu na złożenie wyjaśnień. Arcybiskup Vigano, jedna z ważniejszych postaci konserwatywnych środowisk katolickich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, oświadczył, że heretykiem i schizmatykiem jest Jorge Mario Bergoglio, który został wybrany papieżem bezprawnie.

Śpiewaj, śpiewaj dalej. No właśnie, tak mnie zainspirowała mnie ta piosenka. Nie wiem, coś, mam wrażenie, że właśnie słyszałem. Wiesz? Jeśli pierwszy raz słyszysz, to popróbuj jeszcze. Dobry wieczór, kłaniamy się Państwu. Michał Jakubik, Michał Kowarski i Jacek Hawryluk. Zapraszamy na piątkowy wieczór w Trójce. Wieczór muzyczny. Jak Państwo już się zorientowali, nie jestem sam, z czego bardzo się cieszę. Razem ze mną dwaj panowie, którzy także pojawili się w tej kompozycji, która zabrzmiała przed momentem. Po mojej prawej stronie, nie oglądaj meczu, bo tylko tutaj. Nie wiem, staram się być skoncentrowany. Śpiewak, kontratenor, breakdancer, człowiek wielu talentów, uprawiający także modeling, Jakub Józef Orliński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Po lewej. Ty nie możesz oglądać telewizji, ponieważ telewizor jest za tobą. Śpiewak, nie śpiewak, pianista, śpiewasz? I wish. Nie, no, czasami śpiewa. Śpiewa. Kompozytor, improwizator, aranżer. Również człowiek wielu talentów, Aleksander Dębicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Nie wiem, co ja tutaj robię, ale jakoś muszę przetrwać. Do godziny 24 zapraszam na to jedyne niepowtarzalne spotkanie. Panowie, mówiąc serio, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Gry plan jest taki, że do 23 porozmawiamy o was, a właściwie to wy opowiecie nam o tym, co razem planujecie, o programie, który już niebawem pojawi się na płycie, a zaraz potem w salach koncertowych. Posłuchamy waszych nagrań wspólnych i solowych. Natomiast po 23 zabrzmią płyty, które przynieśliście do studia, już niekoniecznie wasze, wam bliskie. I mam także pomysł, by oddać głos słuchaczkom i słuchaczom Trójki, gdyby państwo chcieli porozmawiać z Jakubem i z Alkiem. To będzie taka możliwość. Cudownie. Brzmi to cudownie. Tylko jeszcze jakbyś dodalibyśmy jeszcze troszeczkę, żebyś ty też powiedział o sobie na przykład. Dobrze, coś. Oczywiście. No to, w którymś momencie się włączę to i jestem przygotowany na to. Oczywiście można także pisać. Mój adres jest do Państwa dyspozycji. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Na początku zabrzmiała kompozycja, którą tutaj sobie nuciłeś, Jakubie. Cedar Tree. Z płyty Magnolia, to jest płyta, która w tym roku ukazała się, płyta Alka Dębicza. By było jasne, oprócz moich gości w nagraniu pojawili się jeszcze dwaj panowie, Konrad Gołda, grający na waltorni, i Łukasz Kuropaczewski na tak jest. Gitarze. To jest istotne wyjaśnienie. Myślę, że do tej płyty jeszcze dzisiaj powinniśmy wrócić. Panowie, lato się rozpoczęło, a wy w Warszawie? Lato w mieście? Lato w mieście, na razie przynajmniej. Ja dopiero co wróciłem z produkcji w Paryżu, która była dość ciekawa o tyle, że uważam, że to jest genialne po prostu programowanie swojego sezonu. Czyli Teatr des Champs-Élysées zaprogramował sobie operę Olimpiadę Vivaldiego, która opowiada o przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich, więc no w punkt. Naprawdę w punkt dało się poczuć w Paryżu te przygotowania do Igrzysk i też w teatrze te Igrzyska występowały, więc wróciłem teraz dosłownie na ten wywiad, wiesz, bo to bardzo mi zależało, żeby porozmawiać. Ja wiem, z tobą i z tymi wszystkimi gośćmi, twoimi słuchaczami. Naprawdę jest milutko. Ja wiem, czyli ty jesteś już po olimpiadzie tak naprawdę. Dla ciebie olimpiada się już skończyła. Dlatego na swoich social mediach napisałem, że ja już jestem po igrzyskach, ja już swoje wytańczyłem, wyśpiewałem. I co, z 5 złotych medali? Nie dostałem, bo niestety mój charakter jest taki, że on jest za słaby w to wszystko, więc mojego kolegę, który jest sportsmenem, jakby namawiam na to, żeby jednak wystąpił na tych igrzyskach pod moim imieniem. I za to zostaje później poświęcone na stosie. To już wiemy. To już wiemy, że Józek przyleciał prosto z Paryża do naszego studia. Alku, a ty skąd? A ja byłem w Stanach, w Waszyngtonie i w Nowym Jorku. Tam też miałem koncerty, więc też w mieście. Tak, patrzcie, jakiś światowy, tak, żeby dalej. Słuchaj, no nie chciałem być gorszy, więc specjalnie tak sobie ustawiłem te koncerty, żeby dobrze wypaść tutaj w Trójce. Wspaniale. Lato w Warszawie jest cudowne. No, jest cudowne. Wspaniale. Ja uwielbiam Warszawę, szczególnie mój ukochany Żoliborz. Uwielbiam. Uwielbiam. Ale naprawdę. Mam rozwinąć? Na Mokotowie też bywasz czasami? Bywam, ale rzadko, ale wiesz co, bo to głównie polega na tym, że ja ogólnie całą Warszawę lubię. Lubię, po prostu bardzo dobrze się tu czuję. Uważam, że to jest świetne miasto do życia, świetne miasto w ogóle też przystosowane do życia dla wielu rodzajów i typów ludzi. I tak uważam, podróżując po prawie całym świecie. I niestety nie poruszam się po Warszawie tak jak kiedyś, czyli po większości Warszawy, bo rzadko tu jestem i jednak lubię tą swoją mieścinkę i tą swoją małą wioseczkę żoliborską, gdzie po prostu mam swoje ulubione miejsca. Jak jestem na parę dni, to zależy mi, żeby spędzić ten czas właśnie z najbliższymi jakimiś tam przyjaciółmi. No i w tych miejscach, które po prostu sprawiają, że czuję się jak w domu. No to ja już czuję się w domu na Mokotowie, chociaż ja jestem, wiesz, z prawej strony Wisły, urodzony na Pradze. A ciekawie, co na to człowiek z Wrocławia, prawda? Jak spogląda na Warszawę latem? Zapytamy się go? Zapytajmy. No ja kocham Warszawę, to jest moje ulubione miasto. A to ty z Wrocławia? Pochodzę z Wrocławia. No wiem. Które też jest oczywiście wspaniałe, ale w Warszawie się czuję no, kapitalnie, bo ja uważam, że Warszawa ma to, co mają te wszystkie najwspanialsze stolice, Berlin, Londyn właśnie, czy takie miasta właśnie jak Nowy Jork, ten taki vibe, który jest bardzo inspirujący. Ja lubię takie właśnie metropolie, gdzie jest większa różnorodność, właśnie mnóstwo inspirujących miejsc i mówię nie tylko o jakichś miejscach kulturalnych, ale kawiarniach, to wszystko, tak, to wszystko robi kulinarna scena jest tak, dość ten vibe. A jednocześnie jest kameralna w porównaniu do tych największych właśnie miast, więc daje ten odpoczynek też. Więc tak. Jeśli mówimy o lecie w mieście, no to Warszawa polecamy. Absolutnie. Świetnie, no ale przecież zaraz ruszacie na koncerty. Jakubie, ty zdaje się, że ruszasz w trasę z Il Pomodoro, czyli z zespołem instrumentów dawnych. Dokładnie. Spojrzałem na program Ateny, tak? Promsy w Londynie i dalej festiwal w Edynburgu. No muszę ci przyznać, że jestem bardzo podekscytowany. Trochę się stresuję oczywiście, jak zwykle, ale jestem bardzo podekscytowany tą trasą, bo już wiele fajnych miejsc udało mi się w tych moich podbojach muzycznych doświadczyć. Ale teraz ta trasa letnia jest naprawdę bardzo ekscytująca, bo w Atenach to jest jeden z największych takich festiwali letnich, no to jest na tym z widokiem na cały Akropolis, no ten amfiteatr, no to jest genialne doświadczenie przy tym po prostu księżycu, który tam będzie sobie świecił przy nadal pewnie 40 stopniach, będziemy się tam pocić ostro, ale cudowny program prezentujemy Beyond, czyli moją ostatnią tą solową płytę, no i później mamy BBC Proms, czyli Royal Albert Hall, moje największe teraz wydarzenie, no bo nigdy nie śpiewałem w miejscu, które ma ponad 5 tysięcy na publiczności, więc to będzie też bardzo ciekawe. Edynburg, Innsbruck, no to naprawdę gigantyczne festiwale, więc jestem bardzo też dumny z tego, że udało mi się sprawić, żeby takie festiwale jakby kupiły nasz program, taki zupełnie nasz program. No, oczywiście my sobie żartujemy, ale lato dla muzyków to jest czas intensywnej pracy, bardzo. Ponieważ wówczas pojawiają się liczne festiwale, bo każdy chce mieć swój festiwal, nie tylko duże miasta, ale także małe miejscowości. Absolutnie. Wszyscy czekają na te letnie miesiące, kiedy można spotkać artystów, którzy przemierzają znowuż świat. No i tak to jest, że jeździcie. Alkua, ty widziałem, zagrasz Błękitną Rapsodię, tak? Kolejny raz. W ogóle tak marzyłem o tej Błękitnej Rapsodii przez wiele lat, żeby w końcu ją wykonać. I najpierw tak o tym marzyłem, że nagrałem wersję z kwintetem Dentym, a teraz akurat w tym roku już chyba trzeci raz gram z tym razem najbliższy koncert jest w Gdańsku. No ja kocham ten utwór, to jest utwór, który jest mi bardzo bliski, więc no, na każde takie wykonanie się cieszę. W tym roku, wiesz, no to stopniała no, setka. Właśnie. Setka. Bo to jest 1924 tak. Premiera w związku tak. z tym. No. A w ogóle pochwalić, że właśnie jak byłem w tym Nowym Jorku, to no, grałem w naszej wytwórni na fortepianie Gershwin. Tak, tam jest taki Bechstein. W Warnerze no, stoi Bechstein. I w zaskakująco dobrym stanie w fortepian, więc no, fajne przeżycie. No, jakieś szczególne wspomnienia, tak? No, co czułeś, jak usiadłeś do fortepianu Czułem Gershwina? Prawdziwą magię. Swing? Nie, ale tak, od razu poczułem swing. Bo nie wiem, czy miałeś okazję w ogóle odwiedzić ten Warnera biuro właśnie w Nowym Jorku. No powiem ci, że to jak ja, wiesz to nigdy nie marzyłem o tym, żeby wylecieć tak daleko i studiowałem w tych Stanach i nagle miałem tą sytuację, że mogłem sobie tam wrócić i pójść do tego biura Warnera, no to robi to wrażenie. Robi to wrażenie, że jest ten Warner Classics, oczywiście od muzyki klasycznej, ale zaraz obok jest Warner Music Group, która ma wszystkie te największe gwiazdy, wszystkie te plakaty, no i jak znajdujesz swoje zdjęcie obok, na przykład teraz zdjęcia Dua Lipy, czy takich artystów, no to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Wisisz obok Dua Lipy? Mam, tylko to akurat w Warnerze UK. W tym brytyjskim, ale w Nowym Jorku to... A w brytyjskim byłem akurat w Londynie. Super jest też, uwielbiam. Ale wtedy ciebie nie było jeszcze. Nie, możliwe, że nie. Ja jestem od 2017, czyli tak. Ale ja pamiętam sytuację, kiedy właśnie człowiek pracujący w Warnerze, kiedy się z nim spotkałem, zresztą pochodzenia Polak, po kilkunastu minutach rozmowy pokazał mi twoją płytę pierwszą, tam z Il Giardino jeszcze D'Amore tak, nagrano tak, i zapytał się, czy znam. Ja mówię, no coś słyszałem. Coś słyszałem. Rokujący. Podpisujemy kontrakt. Ja mówię, no to świetnie. No dobrze, panowie, to w takim razie o waszych koncertach jeszcze dzisiaj porozmawiamy. To powiedzcie, kiedy tak naprawdę wpadliście na siebie i kiedy zdecydowaliście, że warto razem coś zrobić? Czy to był okres pandemii, czy wcześniej jeszcze? Tak, właściwie pandemii. To znaczy, myśmy oczywiście się znali wcześniej z okresu studiów i pamiętam, że mieliśmy chęć zrobić coś wspólnie, tak, ale nie było jakiejś okazji, czasu, jest, nie było tak, jakiejś, to się nie zawsze było jakoś sytuacji, tam przecierało, tak, że się zacierało, a znamy się ze studiów właśnie tam z tego naszego warszawskiego umwcu i no, znaliśmy się na takiej stopie właśnie koleżeńskiej bardzo, może jeszcze wtedy nie takiej jakoś świetnie przyjacielskiej, ale zawsze nas korciło, żeby coś zrobić razem. I jakby no, no ta pandemia no dla niektórych jest bardzo trudnym okresem, a dla nas był takim okresem bardzo inspirującym, bo tak naprawdę ja pamiętam, jak jechałem samochodem po mieście, a wtedy można było jeździć tylko do pracy i normalnie zatrzymała mnie policja i się pyta, gdzie ja jadę. Ja mówię, że do biura, jadę do pracy. Ja jechałem właśnie do Alka, do mieszkania. I zacząłeś śpiewać, żeby, bo powiedziałeś, że jestem w pracy. Tak, żeby robić właśnie i to było fantastyczne, bo my żeśmy się spotykali bez żadnego takiego ogólnego celu. My żeśmy chcieli po prostu sobie pomuzykować, więc razem graliśmy muzykę klasyczną, a do tego jeszcze żeśmy sobie improwizowali i tak naprawdę mieliśmy strasznie dużo takiej radości po prostu z takiego wspólnego robienia muzyki i z tego wychodziły jakieś tam powoli projekty typu właśnie koncert charytatywny z TVN-em. Zaczynaliśmy od takich tak naprawdę wtedy częstych nagrań pandemicznych właśnie w domu. Nagrywaliśmy takie wideo półprofesjonalnie, czy nawet już zupełnie amatorsko, ale to nam dawało takiego kopa artystycznego. Żeby tak artystycznie nie umrzeć, bo tam mam niestety, rozmawiałem z wieloma moimi znajomymi z różnych miejsc, szczególnie z takich właśnie metropolii typu Nowy Jork, gdzie nie ma takiej możliwości, żeby pójść do jakiejś ćwiczeniówki, żeby coś... I ta artystyczna dusza tam trochę umierała i to było strasznie smutne, bo wiem, że to spotkało bardzo wielu artystów, a my mieliśmy tą wygodę tak naprawdę, że mogliśmy się spotkać czy u Alka w studiu, czy w jakimś innym miejscu. Pamiętam te filmiki, Alek przy swoim instrumencie, Józek śpiewający w kolorowych skarpetkach, później ogromna dyskusja, nie na temat Vivaldiego, którego wykonywałeś, tylko na temat twoich skarpetek. No ale fantastyczne skarpetki zadziałały. Skarpetki fantastyczne, ja tak, mój mentor zawsze mówił, nieważne co mówią, ważne, że mówią, tak aczkolwiek jest. Wiesz co, nie mieliśmy wtedy jakiegoś dress code'u, że o, zróbmy wideo, ja założę takie kontrowersyjne skarpetki. Ważna była dla nas muzyka, sytuacja. Po prostu zdjąłem buty, żeby tak nie ubrudzić było... mieszkania. Jasne, i to jest właśnie geneza tego słynnego filmiku, w którym się pojawiłeś. No już teraz rozumiem. Alku, chciałem cię zapytać, czy chciałeś współpracować z człowiekiem, który 3 razy zdawał na Uniwersytet Muzyczny, ale rozumiem, że to nie było przeszkodą, prawda? Tak, jak się już dostał, tak? To już było okej. Tak. No, ja w ogóle nie słyszałem o tej historii, potem z rozbawieniem ją jakoś... No tak bywa, no nie. Ty ile razy zdawałeś? No, raz. Nie, jak to wzięli po prostu do niego, jak w Hogwarcie wysłali list, że jest już zaakceptowany. Tak, ale w sumie ja chciałbym zdawać 3 razy teraz. Nie, ale słuchajcie, bo to jest tak, że oczywiście ja na początku miałem w sobie jakoś takiego rodzaju gorycz i też taką złość trochę, no bo byłem młody, gniewny i wydawało mi się, że przecież jak to, przecież mi się tak dobrze to wszystko rozwija i tutaj coś. A najbardziej już mnie denerwowała ta sytuacja, że z moją panią Anią Radziejewską, która bardzo dobrze mnie prowadziła, to że po roku ćwiczenia z nią ja nie byłem w stanie nawet przejść przez pierwszą rundę tych przesłuchań. No więc to była jakaś taka frustracja, że tam naprawdę, ja nie wiem, czy aż tak byłem zły, no mam te nagrania, byłem zły, no ale nie wydaje mi się, że aż tak. Ale tak, kształtował się twój charakter. Tak, nie, no byłem, tak, ale wiesz co, ale po latach tak sobie myślę, że kurczę, no tak się zdarza, jakby wykreowało to we mnie pewnego rodzaju motywację, na początku moim zdaniem zgubną, w tym sensie, że ja miałem strasznie taką właśnie złość i chciałem bardzo pokazać wszystkim, że jeżeli wy mi mówicie, że ja nie będę, że ja nie mogę, to ja wam pokażę, że ja będę i że ja mogę. I to jest dobre na chwilę, po czym to się zaczyna robić trochę toksyczne, więc trzeba z takiej motywacji uciekać. I na szczęście udało mi się spotkać dobrych ludzi na mojej drodze i wyjść z tego takiego gniewnego motywu po prostu przewodniego do czegoś, co było bardziej kierowane emocją, uczuciem i po prostu muzyką. No tak, ale miałeś też zaprawę i później poradziłeś sobie także w Nowym Jorku, gdzie też nie było łatwo. Przecież nie było łatwo, ale to też dobre było właśnie to przetrenowanie i w Polsce, i to, że ja nie pojechałem tam od razu, jak miałem 18 lat, tylko właśnie miałem te 24-25 lat, kiedy tam pojechałem, więc wiedziałem dokładnie, czego potrzebuję, czego chcę i to po prostu, co mi jest bardzo potrzebne do wykonywania tego zawodu na takim, a nie innym levelu. Panowie, za chwilę powracamy do naszej rozmowy, a teraz co wy na to, gdyby dołączył do was Łukasz Kurpaczewski jeszcze? Ojejku, byłoby cudownie. A dlaczego nie przyjechał dzisiaj z wami? Wiesz co, wydaje mi się, że on jest zajęty, bo to jest bardzo zajęty człowiek. No tak, ale ty przyleciałeś z Paryża, Alek z Nowego Jorku, a... Nie, tak naprawdę Łukasz, wiem, mogę to potwierdzić, jest rzeczywiście bardzo zajęty za wakacje, ma mnóstwo koncertów, ale dzisiaj wypoczywał przy jakiejś pięknej winnicy w Austrii. Więc... I coś sobie upichcił na pewno, bo jest znakomitym kucharzem. Powiem ci, że jak go odwiedzamy zawsze, to jest to ja bym więcej niż jedną, dwie, trzy gwiazdki mu dał. No ja cały czas się wybieram, a jeszcze mnie nie zaprosił. Dobrze. Adela w takim razie w waszym wykonaniu. Oryginalnie pieśń Joaquina Rodrigo z tekstem tradycyjnym w waszym opracowaniu i w waszym wykonaniu. Thank you. Adela, Alek Dębicz, Jakub Józef Orliński i Łukasz Kuropaczewski. Alek i Jakub dzisiaj razem z nami w studiu Trójki. Gdyby państwo chcieli także włączyć się do naszej rozmowy, to będzie taka możliwość po godzinie 23. 2 2 7 3, proszę pamiętać, to jest najlepszy telefon. Przy okazji także mail jacek.haweluk@polskieradio.pl. No, ten utwór już ma trochę czasu, bo to z waszej, właściwie z płyty Alka i Łukasza. Łukasza, Jakub. I gościnnie Jakub się w utworach. Od tego też się, to też był początek, tak, początek naszej współpracy takiej fonograficznej, można powiedzieć. No tak, ta płyta już trochę ma, jest, dobrze myślę funkcjonuje. Z przyjemnością wracam do tych nagrań i myślę, że trzeba będzie kontynuować też ten pomysł. Potrójny? Tak, potrójny, zdecydowanie. Tak. Wiesz co, bo z Łukaszem się wspaniale pracuje i też ja uwielbiam jego rodzaj dźwięku, który słychać na tym nagraniu. To jest po prostu niesamowity wirtuoz tego swojego instrumentu, przy czym też jest niesamowitym po prostu dobrym człowiekiem. Świetnie się z nim po prostu przebywa, więc to jest też na tej zasadzie, ja też buduję tą swoją karierę, że lubię pracować z ludźmi, z którymi się dobrze i miło pracuje, bo uważam, że za krótkie jest życie i za mało tego czasu jest, żeby marnować je po prostu na współpracy, które nie mają takiej przyjemności, a tutaj jest tej przyjemności bardzo dużo i też jest bardzo dużo takiej świeżości, że to nie jest robienie już po raz kolejny czegoś tego samego. Nie ma w tym nic złego, ale po prostu my jako muzycy, wydaje mi się, że jesteśmy wszyscy bardzo, bardzo głodni jakichś takich nowych, ciekawych, świeżych wrażeń i tym się nawzajem karmimy. W przestrzeni funkcjonuje już hasło Let's Barok. Wytwórnia zapowiada waszą wspólną płytę. Są już daty koncertów. Można kupować bilety. Słuchacze zresztą piszą już, że mają rezerwacje, zatem nieźle. 12 koncertów. Amsterdam, Berlin, 10 w Polsce, 2 w Warszawie 1 października. Zatem cóż, muzyka jeszcze nie jest upubliczniona. Właściwie dlaczego jeszcze nie możemy zagrać? To za chwilę powiecie. Ale w zapowiedzi czytam, że postanowiliście zmienić wizerunek muzyki barokowej i przełożyć ją na język współczesny. Pytanie, czy będziecie grać barokowe, mówiąc po polsku, covery? O co w tym chodzi? To jest dobrze powiedziane, covery, bo takie było właściwie nasze założenie. Tak jak znamy covery rozrywkowych artystów, ich covery ich ulubionych piosenek, czyli jest to próba ich pokazania tych piosenek w trochę innym świetle, w ich stylu, to my tak podeszliśmy do piosenek barokowych. Czyli my kochamy muzykę baroku i wykonujemy ją też w sposób zupełnie klasyczny, natomiast chcieliśmy tutaj w ten sposób podkreślić jej ponadczasowość. I uhonorować. I uhonorować. Oczywiście użyliśmy bardzo nowoczesnych środków. Myślę, że dla wielu to może być szokujące. Natomiast zawsze staraliśmy się przy każdym utworze, żeby nie przekroczyć pewnej granicy niebezpiecznej, co myślę, że jest bardzo trudne, żeby cały czas było słychać, że jednak ten oryginał jest dla nas najważniejszy i treść tego oryginału, przekaz, emocja, tylko pokazujemy je w sposób współczesny. To co znalazło się na tej płycie i według jakiego klucza dokonywaliście wyboru? No bo oczywiście rozumiem, że pewnie barokowe przeboje, ale może niekoniecznie. Właśnie wiesz co, nie do końca to są barokowe przeboje, ale mogą być przebojami. Szliśmy takim kluczem trochę, wiesz co, prób i błędów na tej zasadzie, że niektóre utwory wiedzieliśmy, że łatwo jest będzie nam jakoś w nie wejść i wyobrazić je sobie w taki nasz nowy, świeży sposób. Dlatego między innymi jest Vedro con mio diletto, który no jakby w tej klasycznej bardzo formie, ja mam je nagrane chyba w 7 różnych wersjach już, więc to będzie kolejna, ale wydaje mi się, że właśnie nie kolejna, tylko to będzie zupełnie nowa wersja tego utworu i ja w ten sposób też chciałem uhonorować właśnie to moje wyjście na te social media szczególnie. Okay, tym, przypomnijmy, na podczas festiwalu w Aix-en-Provence, dokładnie, po nieprzespanej nocy, jeśli dobrze pamiętam, poszedłeś do Radia Francuskiego, do naszych kolegów z Radia Francuskiego i w zastępstwie gdzieś tam zaśpiewałeś. Dokładnie, dokładnie tak to wyglądało i to ma teraz jakieś miliony wyświetleń i chcemy to pokazać z innego światła, ale mamy też utwory typu Alla gente addio Diletta, Nicola Fago, i to jest utwór, który po raz jako pierwszy w ogóle nagrałem na swoim pierwszym albumie z Il Pomodoro i też ma dla nas jakąś taką wartość, że od samego początku, jak graliśmy ten utwór z Aleksandrem w ogóle w taki bardzo klasyczny sposób, od razu mieliśmy takie, jejku, to jest napisane jak taka, nie wiem, no disneyowska ballada w ogóle, więc od tego, od czyli takich... Nie wiem, czy już chyba od razu nie graliśmy w sposób klasyczny, bo już tam były, wprowadzaliśmy pewne zmiany. Za kim się nie da grać tak choćby klasycznie od razu. Choćby w warstwie harmonicznej. No tak, ale chodziło o ten aspekt, że ona brzmiała już w tym systemie harmonicznym i tam było już coś, co było bardzo ciekawe. Tak, no właśnie, bo my to chcemy pokazać, że ta muzyka jest niezwykle ponadczasowa i w tych aranżacjach niektóre są takie, że właściwie jakby je przeanalizować, to widać, że niewiele się tam zmienia względem oryginału. Może jest troszkę nowocześniejszy groove, ale i harmonia właściwie jest ta sama, że to też dobrze pokazuje. Ale są utwory, gdzie są zmiany radykalne, są nawet dodane nowe motywy. No ale myślę, że nie na tej zasadzie, że to są zupełnie utwory, gdzie ten oryginał barokowy jest tylko pretekstem, tylko jest to po prostu rozwinięcie współczesne tych arcydzieł. I jeszcze jedna ważnym aspektem do całej płyty tak naprawdę była też ten aspekt improwizacji, że my strasznie lubimy z Alkiem właśnie grać i mieć ten moment takiego totalnego luzu w tym sensie, że właśnie mieć to wypuszczenie takie, że okej, teraz jest moment, gdzie możemy naprawdę popłynąć i na gruncie tego utworu po prostu jeszcze głębiej w niego wejść tą improwizacją. Dlatego całkiem sporo utworów ma takie fragmenty improwizowane, które moim zdaniem bardzo dobrze też oddają tego ducha barokowego, gdzie ta improwizacja też jest tam wpisana. Ja jeszcze tylko, przepraszam, dodam, bo myślę, że nie możemy faktycznie jeszcze pokazać. Jeszcze chwilę, proszę się uzbroić w cierpliwość, ponieważ pierwszy singiel wejdzie dopiero pod koniec miesiąca i to jest związane po prostu z planem wydawniczym, a płyta ukaże się 20 września. Natomiast na pewno możemy powiedzieć, że zaprosiliśmy do tego projektu absolutnie wybitnych muzyków ze sceny właściwie rozrywkowej. Marcina Ułanowskiego na perkusji i Wojtka Gumińskiego na basie szeroko pojętym, bo jest i kontrabas, i gitara basowa, i syntezator Muga. No więc już to instrumentarium myślę, że daje Państwu obraz, co to może być. No to czekamy na to, ale tak sobie myślę i wiecie o tym też doskonale, że muzyka barokowa już od pewnego czasu stała się bardzo modna i popularna. Ten nurt historycznie poinformowany, zespoły dawnych instrumentów, wykonanie muzyki XVII i XVIII wieku według prawideł z epoki, to wszystko spowodowało, że ten repertuar brzmi dzisiaj rzeczywiście bardzo atrakcyjnie i świeżo. Mimo wszystko, w porównaniu chociażby z wykonaniami z lat 50. czy 60., to w ogóle jesteśmy w innym świecie. Czy to nie jest trochę tak, że muzyka barokowa, socjologicznie rzecz ujmując, stała się takim repertuarem, który może zainteresować i tych odbiorców, którzy na co dzień z klasyką nie mają wiele wspólnego. Ja uważam, że zdecydowanie tak, z prostych względów. Harmonicznie ta muzyka jest bardzo atrakcyjna i zbliżona do współczesnej muzyki też rozrywkowej bardzo często. Ma też taką strukturę. Ja na przykład nie wiem, do końca nie rozumiem tego mechanizmu, ale ja wiem, że jak posłucham, nie wiem, hip-hopu, czy jakiegoś takiego mocno osadzonego groove'u, automatycznie lepiej gram barok, taki już klasyk. Nie wiem, czyli lepiej słuchasz non-stop hip-hopu, żeby później lepiej zagrać barok. Naprawdę lepiej to brzmi. A poza tym, tak jak powiedziałeś, że użyłeś tego argumentu, że również dzięki wykonawstwu historycznie poinformowanemu ta muzyka stała się bliska części publiczności. I to jest prawda, ale również ona się broni właśnie w takim zupełnie nowoczesnym ujęciu. A nawet się broniła, jak była moda na romantyczne ujęcie, która teraz jest dla wielu nie do przyjęcia, ale to działało. To działało, mi się wydaje, że to jest po prostu, ludzie są ciekawi. To jest coś, co zaginęło i nagle zostało odkopane. No i mamy takie przykłady w historii już, że coś zostało odtrącone i później wraca, choćby w modzie, często się tak wydarza, że rzeczy wracają po lekko po prostu odświeżonych sytuacjach, ale z tą muzyką barokową z własnego doświadczenia wiem, że często trzeba ją ludziom tak wyciągnąć do nich rękę, bo oni nawet nie wiedzą, że im tego brakuje. To jest takie najbardziej, najczęstsze doświadczenie, jakie mam z tymi młodymi słuchaczami, że jak oni przychodzą po tym, na przykład, że śledzą mnie na social mediach i zobaczyli jakiś tam spot, nie wiem, czy jakiś zrobiłem z Lacoste, czy z BMW, czy coś, i z takich komercyjnych bardzo rzeczy, oni idą, przychodzą na pierwszy swój w życiu koncert muzyki klasycznej, wpadają na taki koncert, gdzie ja właśnie gram tą muzykę barokową i mówią, że jejku, jakie to jest w ogóle... To jest bardzo czyste, rozrywkowe też. I też ma takie... Też moim zdaniem to ma bardzo... Muzyka barokowa w bardzo czysty też właśnie sposób ujmuje emocje. Jedna rzecz jest też dość zabawna, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, mówiąc po polsku, na timingi na przykład części koncertów Vivaldiego. To są z reguły części trzyminutowe, tak. Maksymalnie czterominutowe. Na playlistach. Tak, tak jakby tworzone trochę jak współczesne piosenki. Arie, jeśli są dłuższe, to one są podzielone na części, tak żeby każda tam miała, powiedzmy, 3 minuty, jakby wszystko było skonstruowane, jakby miało w taki sposób, nie wiem, przytrzymać słuchacza, przyciągnąć percepcję, prawda, która tam jest obliczona, te 3 minuty mamy dzisiaj więcej, ale tutaj okazuje się, że części koncertów, a arie, niektóre dłuższe recepty wytrwają właśnie do tych 3 minut, także to też jest... No to jest dla mnie niesamowite, ciekawe. Bo to jest normalnie tak, jakby ludzie w XVII-XVIII wieku wiedzieli, znali algorytmy ze Spotify czy Apple Music, no naprawdę to jest niesamowite. Że te rzeczy są skonstruowane w ten sposób, że właśnie po tych 2 minutach masz nagle tą część B, która zmienia harmonię i jest coś nowego, więc na nowo się budzisz, jakby na nowo patrzysz na to, Później na zakończenie powraca to, co znasz już, bo to pojawiło się na samym początku, prawda? Dokładnie. I już jesteś z tym obeznany, a jak dobrze wiemy sami po sobie, lubimy rzeczy, które znamy. Lubimy po prostu mieć piosenkę przed sobą, którą kojarzymy i możemy do niej ponucić. I no to jest coś fascynującego, plus no myślę, że to ma rację bytu też w tej muzyce barokowej. Dla mnie to jest niesamowity sukces, że na przykład takie Alla Gente, które było zupełnie nieznanym utworem z tej mojej pierwszej płyty Anima Sacra, to jest utwór, który już teraz jak gram na bis z Il Pomodoro, czy właśnie czasami z Michałem Bielem, jak mamy własne recitale, to ludzie to znają i oni już tak, jak ja mówię, że o, teraz zagramy Alla Gente, to ludzie, yes, Alla Gente! Tak, dawaj, i wyjmują komórki, prawda? No nie, no to jest jak, wiesz, no, to naprawdę tak się dzieje. I to jest niesamowite. No to skoro już ciągle powracamy do Alla Gente, no to niech zabrzmi z twojej pierwszej płyty. Ojejku, no dobrze, no niech tak będzie. Wyjmujemy komórki i w takim razie słuchamy. Oh, La gente addio diletta, seratorium Il Faraone Sommerso, Nicola Fago, kompozytora, którego muzyka pojawiła się na płycie Anima Sacra Jakuba Józefa Orlińskiego w 2018 roku, Il Pomodoro i Maxim Emeliančev. To był twój debiut i pierwszy utwór, który rozpoczynał tę płytę. Tak, i wiesz co, tak, pozwolę sobie na trochę humoru. Bardzo bo proszę, bo jesteś bardzo smutny. Kiedyś mnie ktoś zagaił, że masakra Ani. No i to mnie tak rozbawiło, że Ani masakra. Czyli ten utwór pojawi się także na waszej wspólnej płycie tej barokowej, tak? Tak, tak, tak. W jakiej wersji, Alku? Myślę, że on dostarczy podobnych emocji, no ale inne brzmienie. Jest troszeczkę podmienione brzmienie. Ale staraliśmy się właśnie wyjść z tego, że ten utwór, jakby to znaczenie tego utworu, bo on jest, no to jest oratorium takiego sakralnego, mówiącym o tym, że te słowa dokładnie mówią o tym, że jeżeli wierzysz, to jakby wiara jest w stanie złamać wszystkie łańcuchy i że będziesz z tego wyzwolony. Jakby dla mnie w tym aspekcie spirytualnym, muzycznym też to dla mnie oznacza, że jakby wiara w ogóle w cokolwiek, w siebie, jakby w swoje marzenia, w swoją siłę, jakby w swoje cele, jesteś w stanie, jeżeli wierzysz w to i pracujesz, to jesteś w stanie to wszystko przełamać. I dla mnie to było najważniejsze, ten jakby ten kierunek tego znaczenia tych słów i tej muzyki, która jest taka bardzo spokojna, dostojna, ale też ma w sobie dużo takiego, no po prostu piękna. Sama ta muzyka. I to piękno staraliśmy się zachować. Właśnie chcę to jeszcze tak podkreślić, że myślę, że to nie są uboższe wersje. Absolutnie nie. Pod żadnym względem. Niektóre są nawet bogatsze. Pod kątem... Pamiętajmy, że oryginały też nie były doprecyzowane, jeśli chodzi o wykonania instrumentalne. No, tutaj była duża dowolność. To też jest taka cecha muzyki barokowej, dobrze o tym powiedziałeś, która jest no bardzo nam bliska. No i to jest wspaniałe, że niby są te traktaty, niby dużo się dowiadujemy o muzyce z tamtych czasów, ale jednak czuć tą wolność, którą daje kompozytor. Tak, jest bardzo dużo elementów i momentów, gdzie po prostu... A jednocześnie jesteś... czuć w tych najwybitniejszych kompozycjach bardzo ten przekaz jest bardzo sugestywny. Także artysta raczej jest niemożliwe, żeby zrobił coś głupiego wbrew kompozytorowi, bo to jest tak... Tak dobrze napisane. Wiesz, na to, że ja coś nie zgadzam. Czasami można zrobić różne rzeczy, ale za chwilę podsłuchamy twojej Alkutokaty na zakończenie tej części naszego spotkania. Chciałem się zapytać, ile w tej muzyce będzie Alka Dębicza? Nie oceniać, ale właśnie Tokata też będzie na naszej płycie, też w zupełnie nowej wersji. Tu muszę państwu powiedzieć, że Jakub tutaj robi rzecz fenomenalną, wymyślił to w ostatniej chwili. Nie zdradzamy nic, ale jest to rzeczywiście niezła gratka. Na nowej płycie, bo to jest utwór pierwotnie napisany na fortepian solo, na nowej płycie jest oczywiście w tym składzie led z barokowym. No i to jest utwór, który jest inspirowany muzyką Bacha, mojego ulubionego kompozytora, ale też właśnie muzyką hip-hopową. Jest ta tokatowość barokowa, ale jest groove hip-hopowy. No i myślę, że w tej solowej wersji on to jest takie wypośrodkowane. Natomiast w naszej nowej wersji chyba większy nacisk jest na tą hip-hopową warstwę. To znaczy, bo tak, Bach Bachem, ale ja tam przecież słyszę finał sonaty patetycznej Beethovena przez moment. Ach, to fantastycznie, że to zauważy. Tak. No jak to, no od razu jest temat, czyli to jest cytat. Józek śpiewa Beethovena? Nie, w to nie brnijmy. Ale faktycznie są tam dwa cytaty, bardzo krótkie. Jeden jest z sonaty Beethovena, a drugi jest z utworu Steel Dre, doktora Dre. I to jest na takiej zasadzie, są tak krótkie, tak jak DJ skreczuje i po prostu w trzech sekundach skreczów przemyca taki cytat i to jest na tej zasadzie tam zaimplementowane. A czy gdy grasz na koncertach, to wplatasz także inne motywy? Tam na końcu, na koncertach jest improwizacja. I zdarzało mi się wpleść motyw Beyoncé z jednej z ich piosenek. Jednak Beyoncé, a nie Taylor Swift. Bardzo wam dziękuję, bo ta godzina dobiega końca. Jakub Józef Orliński, Alek Dębicz, Jacek Hawryluk. Powracamy po godzinie 23:00 w meczu Portugalia-Francja 0-0. Rozpoczyna się dogrywka. Słuchamy Tokaty Alka. Thank you.